گھر کی اصلاح اور گھر کی اصلاح. مجاہد کی ٹریننگ ذکر کی گئی 10 صفات سے, گھر کی اصلاح ذکر کر دی گئی 10-4 قوانین سے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے دعوی قتال ذکر کیا 3 آداب کے ساتھ. وآتم ترغیب انفاق کو دی گئی وانفقوا فی سبیل اللہ کے لفظ سے, وآتم الحج والعمرۃ للہ سے ترغیب اللہ رب العزت دے رہے ہیں حاجی صاحب کو جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی. جہاد سے کچھ متعلق احکام پہلے کے اسباق میں ذکر کیے جا چکے ہیں. 197 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى, سفر خرچ لے جایا کرو, زاد راہ لے جایا کرو, پس یقیناً بہترین سفر خرچ التقویٰ, اپنے آپ کو بچانا ہے سوال سے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, آگے چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حج کے لیے جانے کے لیے اپنے ساتھ سفر خرچ ضرور بضرور لے جائیے. اس آیت میں اللہ رب العزت سوال سے بچنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ اس طریقے کو اپنانے سے آپ سوال کی لانت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ یہاں سے آپ کو چیزیں جو وہاں پر نایاب ہوتی ہے یا مہنگی ہوتی ہے یہاں سے ساتھ لے جائے, احرام لے جائے یہاں سے, اسی طرح جائے نماز ہوتی ہے اور چپل وغیرہ ہوا کرتی ہے وہاں پر مہنگی ہوتی ہے یہاں پر سستی ہوتی ہے, ساتھ لے جائے, وہاں پر فروخت کرے, اس سے جو پیسے آپ کے ہاتھ آئے اس سے اپنا گزران کیجیے. سمجھ آ رہی؟ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت طریقہ بتلا رہے. ہمارے لوگوں میں مرض یہ ہے کہ جو چیز حلال ہوتی ہے شریعت جس کے کرنے کا حکم دے رہا ہے اس میں ہم کیڑے نکالتے, یار یہ تو حج کے لیے نہیں گیا ہے, یہ تو تجارت کے لیے گیا تھا, یہ تو وہاں سے سونا لا رہا ہے, یہ حج کے لیے کہاں جاتا ہے؟ کس نے منع کیا ہے وہاں سے سونا لانا؟ کس نے وہاں پر تجارت کرنی جو ہے منع کیے؟ عمرہ کر دیا اس کے بعد بجائے اس کے کہ تم پیسے بھی نہیں ہے, لوگوں سے مانگتے ہیں باہر نکلو کسی دکان میں مزدوری کر لو, کسی کام میں, کسی دکان میں, کسی ہوٹل پہ مزدوری کرو. جب حج کے ایام آ جائے اور لوگ جس طرح جو ہے احرام باندھ کے جو ہے نیت اور لبیک کہہ کے جو ہے حج کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ. اللہ نے اس میں کوئی بین اور پابندی نہیں لگائی ہے, مگر ہمارے لوگوں کا کام یہ ہے کہ جو چیز حرام ہوتی ہے ناجائز ہوتی ہے اس کے لیے ہم جواز ڈھونڈتے ہیں. قاری صاحب کو اگر تراویح پہ کچھ نہ دیا جائے تو وہ تو بھوکا مر جائے گا. اللہ کے بندے قرآن نے چیز کو منع کیا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, تم کس طرح جو ہے اللہ سے اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہو؟ اگر مولوی جو ہے وہ امامت پہ پیسے نہ لے تو دین ضائع ہو جائے گا, وہ دنیا پرست بن جائے گا. اگر آپ کے علاقے کا مولوی غریب ہے اس کو بغیر کسی نیت سے کہ یار یہ ہمیں امامت کراتا ہے ویسے آپ اس کے ساتھ مدد کیجیے. آپ کے علاقے میں کوئی حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے, غریب ہے, بجائے اس کے کہ تم کہتے ہو مجھے ترائے پڑھائے گا تو اس کے بعد میں اس کو کچھ دوں گا, پہلے وہ قاری کیا ہوا ہو, کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا کہ پہلے سام تھا ابھی انسان بن گیا رمضان میں. تو جو ناجائز چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے ہم جواز ڈھونڈتے ہیں. یہ اس میں کیا ہے اور اس میں کیا ہے اور میں نے تو نہیں دیا اور اس نے دیا ہے اور کیا ہوگا اور غریب ہے اور یہ ہے. اللہ کے بندے قرآن کی آیت کے سامنے آپ کے یہ ہیلے باز, یہ تو یہود کا کام تھا. بس قرآن نے کیوں دیا کہ دیا, بس ابھی ناجائز کا ارتکاب کر دو کر لو, مگر اللہ کے حکم میں کیڑے مت نکالو. یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور غریب ہے اور مسکین ہے اور یہ اللہ کے بندے, یہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ انسان پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے کیے جائے, ایک حصہ دنیا میں اللہ نے اتارا ہے, 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے. تم کیا کہہ رہے ہو, تم اللہ سے اپنے آپ کو زیادہ رحمان سمجھتے ہو؟ اللہ کہتا ہے مت لو مت دو, تم کہتے ہیں نہ میں دیتا ہوں. کیا ہے, تم تو اپنے آپ سے رحمان زیادہ سمجھتے ہو اپنے آپ کو. ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے, اس کے لیے تجارت ممنوع نہیں ہے. ایک بندہ طالب علم ہے, عالم دین ہے, علم حاصل کرنے کے ساتھ اس طرح علم پڑھانے کے ساتھ تجارت اس پہ کس نے حرام کر دی ہے؟ حج کے دوران تجارت حرام نہیں. تو اس طرح ایک عالم دین پہ, اسی طرح ایک طالب علم پہ تجارت کس نے حرام کر دی ہے؟ چولہے پکائے گئے, آٹے کا دکان اپنے لیے نکالے, جنرل اسٹور رکھے, کیا یہ کوئی ان چیزوں میں کوئی ہے تو نہیں ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ صحیح سالم ہو کے کسی سے مانگتے, اس میں تو کوئی عیب نہیں. مقتدی کو کہہ دے بطور قرض سنا مجھے کچھ دیجئے, ہر ایک بندہ جو مالدار ہے ایک ہزار روپے مجھے دیجئے, یہ آپ کے قرض ہے, میں مانگتا نہیں. مہربانی آپ کی یہ ہوگی کہ میں جو جنرل اسٹور کھول رہا ہوں برائے مہربانی آپ مجھ سے سودا لیں, کسی اور سے نہیں. حاجی صاحب کسی اور سے سودا نہیں, مہربانی یہ ہوگی مجھ سے سودا لے, امامت پہ کچھ آپ سے نہیں لوں گا. سبزی کا دکان اپنے لیے ڈالے, کم سرمائے سے کام چلتا ہے, تقریباً 5-6 ہزار روپے آپ کے پاس ہو سبزی کا دکان ڈل سکتا ہے. اسی علاقے کا دکان ہوگا نا, وہی بھی اس کا مقتدی ہوگا, اس کو بتایا جائے یار اسے ایڈوانس مت دو, کرائے کرائے دے گا. مقتدی کو کہہ دے سبزی لینی ہے نا, بجائے اس کے دور دراز جائے مجھ سے سبزی لیا کرو. کوئی جو کم دے رہے ہو چند کے بارے ڈے رہے, سمجھ آ رہی ہے؟ ہوتا ہے دیوبند میں 8 سال مکمل, اس کے بعد 1 سال ایکسٹرا طالب علموں کو وہاں پر رہنا پڑتا. کیوں, کس لیے؟ ان کو کسب سکھانے کے لیے دو تین چیزیں ان کو سکھایا کرتی تھی, ایک درزی, تو درزی ٹیلر, دوسری چیز صابن سازی, اور تیسری چیز ان کو سکھایا جاتی تھی تو ڈاکٹری. ہر ایک اپنے ذہن کے مطابق اپنی پسند کے مطابق ان تین چیزوں میں ایک چیز کو منتخب کیا کرتا. عالم بنتا دستار بندی ہوتی, اس کے بعد جانے کی اجازت تب تک نہ ہوتی جب تک ان میں سے ایک کورس کمپلیٹ کر کے واپس کمپلیٹ کر کے نہ جائے. کوئی ڈاکٹری کو پسند کر لیتا, 1 سال کا کورس تھا, وہاں کے طب حاصل کر لیتا, طبیب بنتا, اپنے علاقے آ کے لوگوں کا علاج بھی کیا کرتا تھا, روحانی بھی اور جسمانی بھی, جسمانی کا پیسے دیا کرتا تھا روحانی مفت میں. کوئی صابن سازی جو ہے وہ کیا کرتا تھا, صابن بنانے کا صنعت لگا لیتا, کوئی درزی جو ہے بنتا, اس میں کوئی بھی نہیں. سمجھا نہیں چل جا رہی ہے؟ تو لیسا علیکم جناح, اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیسا, اور لوگوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. سمجھا رہی ہے؟ کوئی لے دے اپنی مرضی, خدا جانے اور وہ جانے, اللہ کے سامنے حاضر ہوگی. ہم تو صرف سجیشن دینے والے, آرڈر کرنے والے ہم نہیں. برادرانہ مشورہ ہے, مانا فبحان, نہ مانا پھر بھی آپ کی مرضی. ہو سکتا ہے آپ میں سے بیٹھے ہوئے کچھ بھی لوگ یہ کہے یار یہ زیادتی کر رہا ہے, مولیوں کے پیچھے باتیں کر رہا ہے, اللہ کے بندوں میں کیا مفادات ہے, میرے کیا مفادات کچھ ہے؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یار تم 500 جو ہر مہینے اپنے محلے کی مسجد میں دیا کرتے ہو, بل اور یہ چیز اور وہ چیز, اس کے لیے تو بجائے اس کو دینے کے مجھے دیا کرو. تو آپ کو بدزن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیا تم وہاں سے بدزن ہو جاؤ اور میرے پاس آ جاؤ. ایک چیز حق ہے وہ سنو سمجھو, مجھے میرے لیے رکاوٹ کری نہ کرو. اگر میں غلط کروں فوراً کہہ دو غلط کیا ہے, میں سوچوں گا, جا کے کتابیں پڑھوں گا, پوچھوں گا اس مسئلے کو. اگر میں حق کہہ رہا ہوں قرآن اور سنت کے مطابق اور تم مجھ میں نرمی پیدا کرنا چاہتے ہو, تم مجھے اپنے مشن سے ہٹانا چاہتے ہو, یاد رکھو ایک دن ہے اللہ کے سامنے حاضر ہو. کیا جواب دو گے اللہ کو جواب سے پوچھا جائے, سمجھا رہی؟ تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ علماء بننے والے ہیں, آپ میں جو ہے یہ بری خصلت جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے کہ کر قرآن کو جو ہے لوگوں پہ بیچ نہ ڈالے. دنیا کا کام میں بھی کرتا ہوں اور دین فی سبیل اللہ بیان کیا کرتا ہوں, اسی طرح آپ بھی دنیا کا کام کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ دین کا کام بھی کریں. قرآن سیکھے جتنا سیکھا اس لوگوں کو سکھائے, کوئی مشکل تو نہیں, سمجھا رہے کہ کوئی مشکل اس میں نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے لیس علیکم جناح, نہیں ہے آپ پہ کوئی گناہ, ان تبتغوا فضلا من ربکم, کہ ڈھونڈو تم رزق حلال من ربکم اپنے رب کی طرف سے, نہیں ہے آپ پہ کوئی گناہ کہ ڈھونڈو تم فضلا رزق حلال من ربکم اپنے رب کی طرف سے. فضل کا اطلاق قرآن میں ہوتا ہے رزق حلال پہ, جس طرح سورۃ الجمعہ میں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, وہاں پر بھی فضل سے مراد رزق حلال ہے. مسجد میں داخلے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجئے. واپسی پہ کیا ہوتی ہے اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں من فضلک آپ کے فضل یعنی رزق حلال کی. مسجد کے اندر آخرت کا بندوبست ہو گیا, ابھی مسجد سے باہر نکلا اے اللہ دنیا کا بندوبست آپ کیجیے, سمجھا رہی؟ تو فضل کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے, رزق حلال پہ کیوں ہوتا ہے؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے آپ نے کہ تم ڈھونڈو تلاش کرو رزق حلال میں رب کو اپنے رب کی طرف سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے. آج اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, تو جب تم لوگ آؤ یہاں پر جب تم واپس ہو جاؤ من عرفات ان عرفات سے, فاذکر اللہ تو یاد کرو اللہ کو, عند المشعر الحرام مزدلفہ کے پاس, مزدلفہ کے پاس, وَاشْكُرُوا یاد کرو اس اللہ کو, کما ہداکم اس وجہ سے کہ توفیق دی ہے آپ کو, وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ, اور یقیناً تو تم من قبلِهِ قرآن سے پہلے یا اسلام سے پہلے, لَمِنَ الضَّالِّينَ گمراہوں میں سے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, جب تم لوٹ آؤ واپس ہو جاؤ من عَرَفَاتٍ عَرَفَات سے, تو یاد کرو اللہ کو مزدلفہ کے پاس, یہاں مزدلفہ میں آپ ہی ذی الحجہ حاجی صاحب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتا ہے منا کی طرف، دن بھی وہاں پر گزارتا ہے، رات بھی وہاں پر گزار لیتا ہے، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد نبی ذی الحجہ کو وہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے عرفات کی طرف۔ جب عرفات یہ پہنچتا ہے تو عرفات میں جو مسجد ہے وہاں پر دوپہر اور عصر کی، یعنی ظہر اور عصر کی نماز، ظہر کے وقت ایک اذان اور دو اقامت سے اکٹھی پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد خطبہ دی جاتی ہے، جو امام اعظم ہوتا ہے، جو حج کا امیر ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کو خطبہ دیا کرتا ہے۔ عرفات میں غروب آفتاب تک وہاں پر رکنا ہوتا ہے، اسی اثنا اللہ سے آپ مانگے اپنے گناہوں کی بخشش، جو دعا یاد ہو وہ یا کر لیا کرے، سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کیا کرے، استغفار کیا کرے، روئے گڑگڑائے، اللہ سے اپنی بخشش کرا کے واپس آئے۔ جب یہاں پر غروب آفتاب ہو گیا تو یہاں پر آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ منا یہ عرفات سے آگے ایک مقام ہے منا کی طرف، جس کو کہتے ہیں مزدلفہ۔ مزدلفہ جس وقت حاجی عرفات سے مزدلفہ میں پہنچیں گے تو یہاں پر اکٹھی یہ دو نمازیں، نماز مغرب اور نماز عشاء، یہ ادا کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اکٹھی یہاں پر کیا ادا کریں گے؟ دو نمازیں، نماز عشاء اور نماز مغرب، دونوں جو ہے ایک ساتھ وہاں پر اکٹھی کی جائے گی، اس کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاذا افضتم من عرفات، جب تم واپس ہو جاؤ من عرفات، ان عرفات سے۔ عرفات کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ عرفات میں ٹھہرنا، جس کو وقوف عرفات کہتے ہیں، یہ فرض ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتی۔ طواف زیارت، نیت مال احرام، اور اسی طرح وقوف عرفات، یہ فرض ہے۔ اور میں اور بھی آپ واجب چھوڑ دو تو اس کے بعد جو ہے آپ پہ دم ہے، قربانی کریں گے، مگر یہ چیز اس طرح ہے کہ اس کو چھوڑیں گے آپ تو آپ کی حج گئی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تین چیزیں، اس کو نہیں چھوڑنا، نیت مال احرام، وقوف عرفات اور طواف زیارت۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عرفات کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ عرفات کو عرفات اس لیے یا تو کہا جاتا ہے کہ اس مقام پہ جب حاجی صاحب دو چادروں میں ملبوس ہوتا ہے، آپ اس میدان میں دیکھیں گے وزرا بھی ہوں گے، عمرا بھی ہوں گے، بادشاہ بھی ہوں گے، سب ایک ہی لباس میں ملبوس، تو آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی آئے گی اور مخلوق کی عجز جو ہے وہ آپ کے دل میں جو ہے آئے گی۔ یہی مقام تھا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اسی مقام میں اللہ کے سامنے اسی طرح گڑگڑائے تھے۔ آج دیکھیے کتنے جو ہے امیرزادے ہیں، شہزادے ہیں، عمرا ہیں، بادشاہ ہیں، اسی مقام میں ایک ہی لباس میں ملبوس اللہ کے سامنے زار و قطار سے رو رہے ہیں۔ تو آپ کے دل میں مخلوق کی عجز اور خالق کا اختیار اور بڑائی جو ہے وہ آ جائے، تو اس مقام میں انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ کیا نصیب ہوتی ہے؟ اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اس لیے اس مقام کو عرفات کہتے ہیں۔ یا دوسری توجیہ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ عرفات کو عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس مقام میں آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو تمام مسلمانوں کا آپس میں اس مقام میں تعارف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تعارف ہو جاتا ہے، ایک افریقہ سے آیا ہے، دوسرا ترکی سے آیا ہے، تیسرا مصر سے آیا ہے، چوتھا امریکہ سے آیا ہے، تمام دنیا کے مسلمانوں کا آپس میں تعارف ہوتا ہے، اس لیے اس مقام کو عرفات کہتے ہیں. یہاں تیسری توجیہ ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو آسمان سے اتارا گیا تو مختلف جگہوں پہ ان کو اتارا گیا تھا، آپس میں یہ ایک دوسرے کے پیچھے گھومتے پھرتے رہے، یہاں تک کہ اس مقام عرفات میں ان دونوں کا آپس میں سامنا ہوا اور دوسرے کو ایک دوسرے کو دونوں نے پہچان لیا، تو اسی وجہ سے اس میدان کا نام پڑ گیا عرفات، معرفت سے. تعارف سے ہے، معرفت سے ہے یہ لفظ. یہ تین توجیہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. وس کرو کما ہدا کو، یاد کیجئے اس اللہ کو، کما ہدا کو اس وجہ سے کہ توفیق دی ہے آپ کو، اتنے بڑے عمل، بڑے عبادت، بڑے کام کرنے کی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، لہذا اللہ کو اسی طرح یاد کر لیا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا. سمجھ آ رہی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حج کے بارے میں بہت کم دعائیں جو ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں. اس میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جس نے قرآن کو نہیں پڑھا، عربی نہیں سمجھتے، وہ کس طرح ان دعاؤں کو وہاں پر جا کے پڑھیں گے؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تو یہ تھا، عزیز علیہ ما عنتم، ہر اس کام کو اس نے چھوڑا ہے جس میں امت کو دشواری اور تنگی ہوتی ہے. لوگوں نے کتابیں، پیغمبر نے ایک چیز کو آسان کیا ہے، لوگوں نے کتابیں چاپی ہوگی، آپ کو وہاں پر گفٹ کریں گے، یہاں پر آپ جائیں گے ٹریننگ کے لیے، وہاں پر بھی آپ کو دیں گے آسان طریقہ، اس میں اتنی پیچیدہ دعائیں لکھی ہوتی ہے کہ بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہ کیا لکھی؟ اللہ کے بندے جب طواف کیا کرو، جو ذکر، جو دعا آپ کو آتی ہے اس کو پڑھا کرو، بجائے اس کی کہ تم ہاتھ میں کتابیں اور کبھی ایک سے دیکھا کبھی دوسرے سے دیکھا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو جو ہے اپنے تیلے میں ڈالو اور جو زبانی کلامی چیزیں ہو، ربنا آتنا فی الدنیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے طواف کے دوران جو دعا منقول ہے، حجر اسود اور رکن میں یمانی کے درمیان جو طواف کا حصہ ہے، اس میں جو دعا منقول ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب، کتنی آسان دعا ہے، باقی کوئی دعا منقول ہی نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام. جو دعا منقول ہے اتنی سی ہے بس، باقی کیا ہے؟ باقی جو تمہاری مرضی ہو، وادخلنا الجنة مع الابرار، جو آپ نے ربنا وعدنا ما وعدتنا علی رسولک، ربنا لا تزغ قلوبنا، جو بھی کہہ سکتے ہو کہاں کرو. سمجھا دی؟ آسان سی بات ہے، ان لوگوں نے کافی ساری آسان کو مشکل بنا دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کو یاد کیا کرو جس اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے. ان کو ان کن تم من قبل ہی ان مخفق من المسقل ہے، ان بمانی انہ ہے، کیونکہ ان کی خبر پہ لام داخل ہے، لمن الظالین، ان بمانی انہ، یقیناً تے تم من قبل ہی قرآن سے پہلے یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، لمن الظالین، ضرور بضرور گمراہوں میں. وہ لوگ تو حج بھی کیا کرتے تھے، زکات بھی دیا کرتے تھے، نماز بھی پڑھا کرتے تھے، خیرات بھی دیا کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، نام بھی ان کے عبداللہ، عبد الرحمن تھے، عمر تھے، عثمان تھے. سمجھا لیجیے، نکاح تھی، ایک بتی، روزہ تھا، جنازہ، یعنی جس طرح ہم مردے کو دفن کرتے ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی دفن کیا کرتے. وہ اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار سمجھتے کہ ہم دین ابراہیمی کے فالو، ہم دین ابراہیمی کو ماننے والے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سادی کہا. کیا کہا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سادی کہا، اس زمانے میں جو دین ابراہیمی کو ان کے ذہن کے مطابق چوڑا کرتا تھا، تو اس کو وہ لوگ، ان کو وہ لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ سادی. یہ سادی ہوا ہے بیدی. سمجھا رہے ہیں کہ نہیں آ رہی ہے؟ مگر اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت ان کو گمراہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ گمراہ کہہ رہا ہے. سورہ آل عمران 103 نمبر آیات میں ہی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. آگ کا بند ہونا تھا کہ جہنم میں گرنا تھا, اللہ نے آپ پہ احسان کر دیا, پیغمبر کو بھیجا, قرآن کو اتارا. کیوں؟ کیا ان کی گمراہی تھی؟ بنیادی گمراہی ان کی یہ تھی کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ شرک کا تھا. کس کا تھا؟ شرک کا عقیدہ تھا. تو عقیدہ شرک کے ساتھ حج گمراہی ہے, نماز گمراہی ہے, صدقہ اور خیرات گمراہی ہے, حاجیوں کی خدمت کرنا یہ گمراہی ہے. عقیدہ صحیح تھوڑی سی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول, عقیدہ غلط اللہ کا گھر کے بھی طواف, ناک مناک کا بھی طواف, اللہ کے سامنے بھی جھکا کر دیتے, بتوں کے سامنے بھی جھکا کر دیتے, اللہ کے نام پہ بھی دیا کرتے تھے, ناک مناک کے نام پہ بھی دینے والے تھے, اللہ کے لیے قربانی کیا کرتے تھے, تو وہاں پر ناک مناک کے بھی قربانی کرنے والے تھے. عقیدہ ان کے شرک کا تھا, اس لیے اللہ نے کہا نماز گمراہی کی, حج گمراہی کی, اسی طرح صدقہ اور خیرات زکات گمراہی کی, یہ سب چیزیں بیت اللہ کی تعمیر گمراہی کی. کہ عقیدہ ان لوگوں کا کیا تھا؟ غلط. جب عقیدہ غلط, اعمال اللہ کے ہاں بالکل مقبول ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, یقیناً تو تم قرآن سے پہلے, اسلام سے پہلے گمراہوں میں سے. يَمْسَارُكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ, رشتے پتا سے باندھے سے گنا چلٹ ویتا سو رش کی حلان بے طرف درستا سنا فیضا افس تم من عرفات پسکلا چوا پشیتا سو دا عرفات نا پسکلا چرا کشیتا سو دا عرفات نا فسکر اللہ مراد اللہ مرا پمز دمز دلیفا وسکر یاد کر دے اللہ مرا کما ہدا کم دمجو آغنا چی توفیق درکلے دے تاستا وَإِن كُنْتُمْ أَيَقِنًا بَيْتَاسُ مِنْ قَبْلِ مَخْتِبَ قُرَانًا وَمِنَ الزَّالِينَ خَامَخَادُ گُمْرَانُنَا.